megváltott az idegen élet gondolata. Már pusztán statisztikai alapon is lennie kell a világértelemben intelligens életnek. A leírhatatlanul sok napszerűk sírnak körül, kerülhet olyasmi bolygó, mint ez. Na de, a fő kérdés, van-e rajtuk baba punci? Ha nincs, akkor ki nem szarja le! Remélem egy hivatott meteor megöli rajtuk az összes életet. Remélem vulkanikus aktivitás véget fog minden teremtménnyel. Természetesen, ha van baba punci, akkor a fénysebességnél is gyorsabban oda kell mennünk. És megbasznunk őket.